राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 जनवरी 1992 को प्रातः लगभग 5 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना सर बीकानेर में हुआ। राम। कल स्कूल ना और संकल्प की बात कही तो संकल्प के हेतु तो हम हैं, लेकिन स्कूल का हेतु कौन है? स्कूल का हेतु कौन है, क्या है पूर्ण का हेतु? कौन है हेतु? मन में है, मन में पूर्ण, मन में संकल्प है, मन में संकल्प है, मन में पूर्ण है, उनमें हेतु मन विषय करण सुर जीव समेता। तो मन या करण इतना विषय, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक से एक चेता, सबको चेतना देने वाला जीव ही हुआ, जीव को भी चेतना देने वाले परमात्मा हुए। विषय करण सुर जीव समेत सकल एक से एक सचेत सब कर परम प्रकाश राम अनादि उत्पत्ति सोई। जैसे पढ़ते पढ़ने वाले बालक होते हैं, उन बालकों से परीक्षा दी जाए तो वो बैठा दिए, एक अर बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, ऐसी पंक्ति में बैठ गए, ऐसी पंक्ति में। तो पहले वाला बालक अपनी पुस्तक देखता है, दूसरा बालक है वो तो पुस्तक को तो नहीं देखता, उस बालक को देखता है, तीसरा बालक है वो दूसरे बालक को देख। इस तरह से विषयों को इंद्रियां देखती है, इंद्रियों को मन देखता है, मन को बुद्धि देखती है, ये करण है। इंद्रियां भी करण है, मन भी करण है, बुद्धि भी करण है, और बुद्धि को अहम जो मैं हूँ, मेरी बुद्धि है, वो बुद्धि को देखने वाले आप विषय कारण और सुर। तो मैं सुर कौन से आए? जैसे आंख से हम रूप देखते हैं तो रूप को तो आंख देखती है, परंतु आंख को देखने वाला कौन है कि ये प्रकाश है? तो ये देवता हुआ, चक्षु इंद्रिय का देवता सूर्य है। तो सूर्य का तात्पर्य सूर्य है, अग्नि है और बिजली है, जुगनू है, ये प्रकाश है, प्रकाश वाले। तो आंख प्रकाश पाती है अग्नि से, प्रकाश लट्टू से, दीपक से। तो ये देवता है, देवता है, इनसे पाते पाती हो। तो चक्षु का सूर्य देवता है, तो विषय करण सुर देवता। अब सूर्य वही हो परंतु देखने वाला जीव न हो, तो जीव न हो तो सूर्य होने पर भी देखने वाला कोई नहीं है। तो सूर्य कोई देवता को प्रकाश करने वाला स्वयं जीव है। तो विषय करण सुर जीव समेता समेत सकल सकल एक से एक सचेता, एक से एक सचेत है, मन विषयों से इंद्रियां सचेत है, इंद्रियां से देवता सचेत है, देवता से जीव सचेत है। कर्ण के बारे भेद बता दिया, कर्ण में चक्षु इंद्रिय बता दिया, मन बता दिया, बुद्धि बता दी, अहम बता दिया, ये कर्ण है। और कर्ण में आपस में भेद है, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, ये भेद है। अब जीव सुनता सबकर परम प्रकाशक, पीछे ही पीछे लड़का बैठा है, वो सब लोगों को देखता है, तो सबके पीछे परमात्मा है। परमात्मा जीव को भी देखते हैं और जीव भी देवताओं को देखते हैं, और देवताओं को देखने वाली जो इंद्रिया है उनके देवताओं देखते हैं, इंद्रियों को देखते हैं, इंद्रियों को विषय उनको देखते हैं। तो परमात्मा तो सबको देखने वाले हुए, वे अगर अगर देखते हैं पिछड़ नहीं देखते, तो देखने वाला जीव हुआ सबको, तो पूर्ण में वही जीव देखता है और संकल्प जीव देखता है। पूर्णा होती है उसी मन में होती है, संकल्प भी मन में ही होता है, पर मन में संकल्प होने वाला बुद्धि दृढ़ता बुद्धि से होती है, संकल्प में दृढ़ता बुद्धि से होती है। और बुद्धि ने निश्चय नहीं सही किया तो कोई संकल्प होकर की पूर्णा होकर बैठ जाती है, तो पूर्णा केवल मन में रहती है और संकल्प बुद्धि में रहता है, बुद्धि एक निश्चय कर देती है, पकड़ देती है, वो बुराई पकड़ी जाती है। तो बुद्धि को देखने वाला स्वयं अहम होता है और उस स्वयं अहम को देखने वाले जीव परमात्मा होते हैं। तो सबकर परम प्रकाशक, जो आखिरी प्रकाशक है सब, जिस प्रकाश के अंतर्गत अनंत प्रकाश है, जैसे सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत कितनी बिजली के लट्ठू लगा दो उस प्रकाश के अंतर्गत है वे सभी। और वो जो सूर्य का प्रकाश है वो कोई लट्ठू के प्रकाश की जरूरत नहीं रहता, पर लट्ठू के प्रकाश को जरूरत सूर्य की रहती है। दिन में सूर्य काम है, लट्ठू काम नहीं करते, जगा दो चित्र हो जाती है कुछ काम नहीं करेंगे, तो सूर्य का प्रकाश बड़ा है। ऐसे परमात्मा के ज्ञान के सामने इन जीवों का ज्ञान कुछ काम नहीं करता और परमात्मा का ज्ञान काम करता है। जीव जानते तो इस अर्थ भगवान ने कहा वेदा हम समचीता नहीं, मैं समचीत बीत गए उनको भी जानता हूँ, अरे वर्तमान को भी जानता हूँ, भविष्यों को भी जानता हूँ, पहले बीत चुके अब है और अगाड़ी हो गए उन सबको मैं जानता हूँ। तो भगवान की भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल नहीं है, उन्हें वर्तमान काल है, सबको देखता है भगवान। वेदा हम संचिता नहीं वर्तमान भविष्य से भूता नहीं, मान तो ये दिन कष्ट न मेरे को कोई जानता। तो कोई जानना चाहे तो परमात्मा को जान नहीं सकते, प्राप्त कर सकते। लट्टू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, परंतु परमात्मा प्रकाश के अंतर्गत लीन तो हो ही सकता है। हजार बत्ती का लट्टू दोपहर के समय लगा दो तो हजार बत्ती का लट्टू क्या सूर्य को दिखा देगा? जैसे मनुष्य को दिखाता है, पशुओं को, पक्षियों को, सबको दिखाता है ना, लट्टू अभी दिखा लट्टू दिखाते है, परंतु ये सबको दिखाते हुए सूर्य थोड़ी दिखा सकते है। सूर्य में दिखता है वो, तो सूर्य में लय हो सकता है, सूर्य को देख नहीं सकता, सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता। और मैं प्रकाश जो सूर्य है वह प्रकाश में लीन हो जाता है, खुद का पता ही नहीं, खुद की कोई इज्जत नहीं है, खुद के प्रकाश लट्टू की कोई इज्जत नहीं है। जैसे वो चित्राम का लिखा हुआ दीपक जो दिखता है वो कोई प्रभाव उसका कुछ नहीं। ऐसे मात्र दुनिया का जितना ज्ञान है, समझदारी है, कला कौशल है, जानना है, वो सब का सब ही कुछ महत्व नहीं रखता, उस प्रकाश में लीन हो जाता है। तो परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता, और परमात्मा सबको प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है सबको ही। तो परम प्रकाश को दूसरा प्रकाश सकल एक से एक सचेता मानो प्रकाशक है, पर सबका परम प्रकाशक है वो जो सबको प्रकाशित करता है, और वो प्रकाशित नहीं होता खुद, उसको प्रकाश करता है दूसरी परमात्मा को प्रकाश। न हम प्रकाश सर्व से योग में समावृत है, आज अभी पाठ में आया, मैं सबके सामने प्रकाश नहीं हूँ, प्रकट नहीं हूँ, वेदाम समझ मैं जानता तो हूँ, मान तू वेद मेरे को नहीं जानते। कारण क्या हुआ? इच्छा द्वेष मुझे राग द्वेष संसार में देखता है, राग द्वेष में फंसा रहता है, राग फंसा रहता है, द्वेष में फंसा रहता है, तब तो परमात्मा प्राप्त भी नहीं होता, इस होने से प्राप्त हो सकता है देख नहीं सकता। जैसे प्रकाश है जो प्रकाश न तू प्रकाशित करता है, ऐसे वो परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता, सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, ऋतु ऋतु को प्रकाशित करता है सूर्य, सूर्य दिखते सभी। तो एक परमात्मा का ज्ञान है, उस ज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण ज्ञान है, ऋषियों महर्षियों का, वेदों का, बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं का और इंद्रादि देवताओं का, सबका प्रकाश उस परमात्मा के प्रकाश के अंतर्गत ही है, सब प्रकाश उसके अंतर्गत है। ये बड़े बड़े जानने वाले जैसे बृहस्पति जानने वाले बहुत ज्यादा विद्वान है, देवताओं के भी गुरु है ऐसे जानने वाले, परंतु परमात्मा ज्ञान के अंतर्गत ही है, परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते, परमात्मा को प्राप्त कर सकते, प्राप्त क्यों, उस लीन प्रकाश में लीन हो गए, स्वयं कोई सत्ता नहीं रही। दिन में कितने ऋतु कर दो, क्या उनका प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं, कोई चिमटिमाते ही नहीं, इसकी सही दीप कर दो नहीं, तो ये उसको सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकते, सूर्य प्रकाश सबको करता है, सबका परम प्रकाशित परमात्मा है, वही राम अनादि अवधिपति, वही अवधिपति है, वही राम है, सबका जो प्रकाश परम प्रकाश है। तो पूर्णा और संकल्प सबका ही है, तो मन ही, मन में संकल्प होता है एक बात को पकड़ करके दृढ़ होता है, वो पकड़ है वो बुद्धि की है, बुद्धि ने निर्णय कर दिया ऐसा काम करना, अभी ये काम करना ऐसा है, वो निर्णय बुद्धि कर देती है तो पकड़ देती है, उसका संस्कार पड़ता है, जितने जोरों से है कि वो स्वयं बुद्धि को लगा करके आप स्वयं भोक्ता बन जाता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला स्वयं जीव बन जाता है, तो मैं करता हूँ ऐसा बन जाता है, तो मैं भोगता हूँ ऐसा बन जाता है, जिस संकल्प के साथ दृढ़ता ज्यादा कर देता है उसके उतने संस्कार ज्यादा पड़ते हैं, वो पाप और पुण्य रूप से अगाड़ी जन्मांतर में फल देता है, इतना हो जाता है उसका। तो पूर्णा और संकल्प को कोई प्रकाशित करने वाला दूजा नहीं है, होते मन में और बुद्धि से निर्णय होता है, बुद्धि मन दो तो कह दिया है, दो नहीं एक ही है, मन में बात आती है वो मन कहलाता है, और उनमें एक बात को दृढ़ पकड़ लेते हैं उसको बुद्धि कहते हैं, है वृत्ति एक ही, मन वृत्ति बुद्धि वृत्ति राम वृत्ति एक ही है, अहंकार से मोहित अंत करना होता वो स्वयं अपने अहंकार के साथ बैठ जाता है, मोहित होने का तात्पर्य अहंकार के साथ में अपना खुद मिल जाता है, अहंकार को ही अपना मान लेता है स्वरूप, जैसे अभी शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया कि मैं ये ही हूँ, मैं वास्तव में शरीर नहीं है, शरीर तो माँ के पेट में बना है, ये बना तो है, ये तो आया है, और शरीर में आया है, शरीर छोड़ के चला भी जाएगा तो शरीर ये सही हुआ, पर शरीर के साथ में एकता मान लेता है, ऐसे अहंकार के साथ एकता मान लेता है तो कर्ता बन जाता है, और कर्ता बनता है तो उसको भोगता बनना ही पड़ता है, फिर उस किए हुए कर्मों का फल भोगता है तो वह भोगता बनता है, उसे सुख दुखी होता है, पुरुष सुख दुख खाना भोगते तो हेतु रुचते, पुरुष सुख दुख हो गए भोगने पर हेतु हो जाता है, भोक्ता बन जाता है, तो उनके साथ अंतकरण के साथ एक होने से वो संकल्प पूरा लेता है, और फिर संकल्प कर्ता बन जाता है, फिर किए हुए कर्म का फल भोक्ता बन जाता है, ये बात। अब इसमें शंका कहाँ है बोलो, विषय और इंद्रिया मन बुद्धि सब सामने है, हाँ, परमात्मा रह गए पीछे पीछे रह गया। हाँ तो यही आते हैं सब, परमात्मा कैसे पकड़े? देखो प्रकाश ऐसे पकड़ो कि ये आते हैं तो भी अपने इधर दृष्टि अपनी इधर है इनकी विषयों की तरफ, पर विषयों को भी प्रकाश करने वाला कौन है? परमात्मा केवल पीछे नहीं रहते हैं, पीछे रहते जैसे पिसाई दी पिसाड़ी वाला बालक केवल आगले को ही नहीं देखता है, सबको देखता है। ऐसे परमात्मा सबको देखते हैं। जहाँ विषयों को देखने वाली इंद्रियां है वहाँ इंद्रियों को और विषयों को दोनों को देखता है परमात्मा। तो परमात्मा का प्रकाश सब जगह है, हमारी वृत्ति इंद्रियों को लेकर देखती इंद्रियों में उलझ जाती है। अरे इंद्रियों को इनको प्रकाश करने वाला कौन है? तो परमात्मा वहाँ है, वहाँ भी परमात्मा केवल पीछे ही नहीं रहता है, पीछे रहता हुआ आगे रहता हुआ सब जगह रहता है। ये विलक्षणता है उसमें परमात्मा में। मन विषयों को भी प्रकाश करते हैं, इंद्रियों को प्रकाश करते हैं, मन को बुद्धि को और कर्ता को जीवात्मा सबको प्रकाश करते हैं। जैसे मैंने कहा पिछाड़ी पिछाड़ी बैठा बालक सब बालकों को देखता है, तो वो देखता ही है परंतु वो सबको वैसे नहीं देखता है। परमात्मा सबके पीछे सबको देखते हैं, वो सबके कार्यों को देखता है, परमात्मा सबकी क्रियाओं को देखते हैं। वर्तमान भूत भूतकाल में चले गए उनको ही कहते हैं, मैं उनको भी जानता हूँ, मेरा समझी का नहीं। परमात्मा सबको जानते हैं, अपने को भी जानते हैं, अपने परमात्मा को जाने के अपने से जानो कि इसमें जो ज्ञान है वो परमात्मा का है। इनमें जो ज्ञान अपने करते हैं ना वो ज्ञान आपका छोटा सा है, वो ज्ञान परमात्मा के ज्ञान के अंतर्गत है। ज्ञान ऐसे सत्ता है, अब ये एक सत्ता है इसकी, तो ये सत्ता है वो वास्तव में सत्ता, इसको हम जानते हैं पना है, ये है पना है वाला परमात्मा का, हम वस्तु हम मानते वस्तु का। जैसे अपने मोहित होकर के शरीर को मैं मानते हैं, ऐसे इस सत्ता को मानते कि इस वस्तु की सत्ता है, वस्तु की सत्ता नहीं, सत्ता परमात्मा की है, पर वस्तु की मान लेते हम तो वस्तु को तो मुख्य मान लेते हैं, सत्ता को गौण मान लेते हैं। वास्तव में सत्ता तो मुख्य है, वस्तु गौण है, होनापन है वस्तु का। जैसे कपड़ा और सभी की टिकट आग लगा दो, आग लगाने से अभी कपड़ा नहीं रहेगा, राख रहेगी, तो है अपना कपड़ा है पर राख है, फिर रेत मिल जाएगी पर रेत है, तो वो है अपना तो रहता वैसे ही, वो है अपना तो परमात्मा का स्वरूप है, और ये सब है जो प्रकृति का स्वरूप है, पदार्थ देखते हैं सब विषय कारण सूर्य जीव ये सब सब प्रकृति का है, परम प्रकाशक है वो परमात्मा है, वो चेतन है, ये जड़ है सभी। आंख रूप में तो चेतन है, मन में जड़ है, मन तो आंख को देखता है, आंख मन को नहीं देखती। ऐसे ये सब परमात्मा को नहीं देखते, परंतु परमात्मा सबको देखता है। अब परमात्मा देखता है वो देखे क्या, कि इन देखने कोई भी देखने वाला कौन है, इनको प्रकाश करने वाला भी कौन है, तो परमात्मा दिख जाएगा। मानो इनमें लोभ करके फंसे नहीं, राग नहीं करे, तो परमात्मा दिख जाएगा। मानो हमारा जो ज्ञान है ना, हम जानते हैं इन सब बातों को, वो जानना हमारा छोटा सा है ना, और भगवान का सब जानने का जानना है, सब आप जी जानते हैं, हम सबको भगवान जानते हैं, तो वो जानना व्यापक है। आपकी सत्ता छोटी है, वो सत्ता बड़ी है, सब उस सत्ता के अंतर्गत आपका है, सत्ता है आपका ज्ञान उस ज्ञान के अंतर्गत है। जैसे मैंने बताया कई दीपक है, वे सब सूरज के अंतर्गत है, दीपकों के अंतर्गत सूरज नहीं है, सूरज के अंतर्गत सब दीपक है। ऐसे जानना मात्र जितनी कला कौशल विद्या जानते हो उस परमात्मा के अंतर्गत है। तो हमें देखने में शब्द स्वरूप रस में जाएंगे ना तो उसको नहीं देख पाएंगे। जैसे देखो सत्संग में आप आते हो, सब आदमी नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि वो केवल शब्द स्वरूप इनको ही देखते हैं, रुपयों को ही देखते हैं, पदार्थों को ही देखते हैं। इन बातों के क्या पड़ा, क्या फायदा है? जाते हैं ये आते हैं, क्या फायदे, समय बर्बाद करते हैं। क्योंकि वो परमात्मा से दृष्टि नहीं है उनकी, आपकी थोड़ी दृष्टि है। सब उन बातों में आप आदर देते हो, विचार करते हो, प्रत्यक्ष बात है। तो जो सत्संग में नहीं आते वे निरर्थक बताते हैं कि सत्संग का समय निरर्थक जाता है, ये फायदा वो नहीं, ये कोई पैदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। क्या फायदा, क्या बताओ, बताओ। हमने इस देर के लिए इतना काम हो गया, इतना पैसा मिल गया, तुम्हारे क्या मिल गया, क्या काम हो गया? घर का काम भी नहीं हुआ, पैसा भी नहीं मिला, बर्बाद कर दिया समय, कुछ फायदा ही नहीं। तो क्या है वो परमात्मा की तरफ देखते ही नहीं, परमात्मा दिखते ही नहीं उनको। आप उस दिखते ही जैसे धुंधर में दिखे पदार्थ, धुंधर में दिखता है परमात्मा है, ये एक परमात्मा है, मानते हो आप? प्रत्यक्ष तो सब पड़ेगा, तुम इनको देखना छोड़ोगे। इनको आसक्ति राग पूर्व देखते, राग द्वेष इंद्रिय राग द्वेष हो गया बस मागत, राग द्वेष बस मत मत हो। ये संतम गतम पापम जन नाम पढ़ने कर्म नाम ते दंत मोह निर्भता भजन देव निर्भता आध्या पाठ में। तो इस द्वेष की वशीभूत होने से द्वंद से मोहित हो परमात्मा नहीं जानता। ये द्वंद से ऊंचा राग द्वेष ऊंचा उठ जाए तो परमात्मा नहीं लग जाए। राग द्वेष करेगा तो संसार दिखेगा, परमात्मा नहीं दिखेगा। ईशान तंत्र गतम पापम जन नाम पुण्य कर्म नाम से द्वंद मोह निर्मुखता। इससे पहले इच्छा द्वेष मुक्त है, द्वंद मोह है बाहर से, तो द्वंद मोह से रहित होते हैं तब देखते हैं। संसार में जितना रुपया में राग है द्वेष है ये मैं ज्यादा पकड़ा हुआ, सत्संग में जाता ही नहीं। सत्संग जाता है तो कुछ जानता है कि रुपया पैसा नष्ट हो जाएगा पर परमात्मा तो रहेंगे, मरने के बाद भी हमारे परमात्मा काम आएंगे, उनके रुपये से काम आएगा। बालक खेल में ही देखते हैं, सत्संग बैठते ही नहीं, पढ़ाई भी नहीं करते, खेल में लगे हुए हैं। तो उनकी अपेक्षा के जानकार ज्यादा हुए ना, जितने जितने जानकार होते हैं वो उसमें परमात्मा से भी लगते हैं, नहीं जानते वो संसार से भी लगे हुए। जिनसे संपर्क में आया उनसे राग द्वेष देख रहे तो दिख सकता है, जिनसे संपर्क दिन भर 24 घंटा व्यस्तु व्यक्ति से हो व्यवहार में उससे राग द्वेष नहीं करे तो प्रत्यक्ष परमात्मा हो सकता है। बिल्कुल राग द्वेष नहीं करे तो राग द्वेष यही थी बताया, इच्छा द्वेष समुद्धे न द्वंद मुहे न द्वंद मुहे नूतम स्वर्ग अंत कर दो। और ये सब द्वंद के तुम पापम जनाना पुण्य करो ते द्वंद मोह निर्मुखता, वे द्वंद मोह से रहित हो जाते हैं, वे भगवान का भजन करते हैं दृढ़ व्रत होकर के। अपने में भी राग द्वेष है वो दृढ़ व्रत नहीं होते ना, संघ के समय जो निश्चय रहता है वो निश्चय रहता है क्या, दुकान में जाते हो तो राग द्वेष ज्यादा छा गए तो ये निश्चय बढ़ जाता है, जब जाता है। और ये कम होते तो वो भगवान के सम्मुख करने से है क्या, आपका अभिप्राय उस परम प्रकाशक के हमको सम्मुख करने से? यही मतलब ताजमहल इतना ही है कि उस तरह आप देखो जरा थोड़ा राग द्वेष क्या करते हो, राग द्वेष रहित होकर के राग द्वेष रहित परमात्मा को देखो, वो है सब व्यापक, सत्ता उसकी है बना उसका है, संसार का नहीं है। हम संसार की सत्ता मानते हैं, वास्तव में सत्ता का संसार है, संसार की सत्ता नहीं है, सत्ता का संसार, सत्ता में संसार है, संसार में सत्ता नहीं है। संसार तो मिटता है, सत्ता होती है उसका अभाव नहीं होता, ना भाव भी देती है सत्ता, सत का अभाव नहीं होता, ये सत तो रहता है, किसी रूप से रहे, कारण रूप से रहे, कार्य रूप से, स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से, सत्ता है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो केवल सत्ता की तरफ ही देखो, पदार्थ की तरफ ना देखो तो निहाल हो जाओ। ये पदार्थ है, ये पदार्थ की तरफ दृढ़ नहीं, और है को ही देखो। जो है को और पदार्थ को मिला देखते हैं ये अज्ञान है, और मुख्य पदार्थ को ही देखते हैं तो महान अज्ञान है। और इन दोनों को मिला करके और पदार्थों की तरफ जो बदल रहा है उसको ना देख कर सत्ता ही देखे तो परमात्मा ठीक हो जाए। तो मिला कर देखना अज्ञान हुआ, और न मिला करके केवल सत्ता को देखना ज्ञान हो गया, और परमात्मा सम्मुख हो जाओ। वो तो है जो का क्यों ही है, उनको देखो दोबारा है ठीक है। तेसाम आदित्य ज्ञान प्रकाश है सत्परम, आदित्य से प्रकाश करता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। चलो भाई।